گران مخترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 202 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پچھی اٹھ اور پسٹ اٹھ 2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاسات آئی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پی جنی بس پار سبانی چڑھ ورزی ہر سبانی چڑھ ورزی یا کلون کماتا قرآن عام بل کافر ڈکی گی و تشی گی دائی جوان مقصد گرزو لده خوردان نار میں خورن وٹار میں زنن دائی چی کندنو بس کار دے چی ڈکی دل و تشی دل نو مسلمان تو لدا سی کار کئے بل اغیم پولار خوری نو کتا پولار شورو کو ساروین پولار سکی خوراک کی نو کافر ہم سکری پولار خورو لکی کینی نو پتلن نش لیگی بیا کینی خوشش لیگی پتلو نشنی کی نو کیناستے شی نو کیناستے شی نو تا کلو نام خوراک کی پشاند سارو اول اول میں چ دغا چ اگر در اخرت سارو فکر نشتے اندازو صدا اخرت نشتے یا کرونا کما تا کلو نام نو النار مسلهم ور زائدے اور ٹھکانا دام ہدی دا کئی من قریتن یا شد قوا دا اس دا کما تا کلو نام کی مجاہد تا او مسلمان طویل چا سنا د کافر په شان دي خو نه اختیار کی چاغي سنکار کی او تام په جهاد کې هغه شان دي حربي شروع کړي مې بیا د جهاد کامیابی دلې نشي د مجاهد لا خو نه په کار دي اسلامي خو نه ولا په کار دي امنوا عامل الصالحات کده کی تمتعون راغي چې کله چې کوم یو طرف ته چکر لګولې کله بل طرف ته چکر لګولې تر ډبل ډوري مونږ دي او پاره بس چې کوم نن روان دي او دا بس مزي غستل دي او دا تر چې کوم نن ٹوپکی گردول داولا مزور کی یتمتعون او یا کرونا کماتا کرونا عام جہاد پنچ کمدن آبی زائی استعمالی آبی زائی خوری تا کرونا کماتا کرونا عام دا فکر و سر پیدانش منز و دس نشتر دے آتش ویچی دسے ما مجاہد ما زیو مجاہد ما عامل صالحات نشتے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقی نشتر دے یا کرونا کماتا کرونا عام پا خوراک کے طریقہ نشتے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسکاک کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نشتے دے دا جہاد کامیابی دے نشتے دے کوئی درد میں مردار دی گردم سگے کے کنی در رائے شہران خوش تگے درد میں مردار دی گردم سگے یو زکی دے زان مردار جوڑ کے او بل زکی دے زان نسپے دا حرار و حرام نگوری دم مردار دی گردم سگے کے کنی در رائے شہران خوش تگے کے کنی در راہ شیران خوشتا گے نسرنگی بچے کمدنو تا دس مارو پلار بانے مزلو کی دس مارو پلار بانے بیا مزل کولے نشے دس مارو دا لار دا پارا ضروری دا چی دس مارو خوی نو باواخلے وعملو صالحات نیک عمال برا والے فکائی من قریتن ہی آشد قوة من قریا دا دا کافرانو یا تمتاونو یا کرونا کماتا کرونا او گورا دا کافر تا چی کافر چی کم دے نو آغا دور پا دنیا مستے چه مسلمان اسلامی نظام ته نه پریدی بلکه هغه د خپل کلی نه سکی وباسي د خپل کلی نه د ملک وباسي چه دا چه کم خلق از شریعت نو مخلی اواز نو مخلی او پاغي باندې بمباری کیږي ولیدار د پاکستان نه دي د دې پر پاکستان کې حق نشته د دې پر پاکستان کې زمکا او د دې پر پاکستان کې کورونه نشته د دې پر پاکستان کې الاونسونه نشته چې نور خلکو په نوم باندې پیسې راو زیاده دی نشته قردی ولی زای نشته زکه زای نشته چې الله دې دین نمی سکړه دی اغسته دی نو دا چې د دنیا په مزو باندې مستی یا کلون کماتا قران عام او یا تمتعون ناغه چې کم دینو مسلمان د خپل کلی نه سکی او باسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې پریخه ولی خو نبی علیہ السلام د الله دې دین نمی اغسته کنه دا الله رب دې لا اله الا الله आवाज یو چتو داغه आवाज یو چتو نو وکای من قریا او سمره د کلونا هيا شد قوتن تسلی ورکی خپکه گما چکم کلی نه استه اک کلی دوری بیا سکم بو واپس کوم وکای من قریا سوم رډیر د کورونا یا صد قوا چاډیر سو خو په طاقت کې من قریا د کا استاد کلی نه اغا چته استه وی الاتی اخرجت کا هلکناهم ما تبا کړي دی لرا فلانا سر لهم نو امدادی دی لرا بیا بول امدادی سوګنی الله دې دا اوسنیم تبا او برباد کی هلکناهم فلانا سر لهم نو امدادی دی لرا بل تقابل افمن کان علی بینۃ من ربی یو نظام داس نظام راغستری چا بالکل عقل موافق افمن کان علی بینۃ یو داس قرآنی صدا او چتا کړی دا داس قرآنی آواز یو چت کرده چه آغا دا اقلم مطابق دا نقلم مطابق او بل چه او چت کرده نو صرف او صرف دنیایی چه کم دنو آواز ده او صرف ظاهری ڈول ڈال لے ظاهری سده ڈول ڈال بینری دی او ظاهری چه کم دنو اگر غر سیزونه وی بودونو ایده تسنو ملی یار داس شد از دا کل غاڑی آساین بود آن داو ساین بورډ چې کوم نن رایستی دي غاړ غاړ سيزونه او کله چې کوم نن په یو شه جوړ کړي کله بل شه جوړ کړي او بیا جلسونه او جلسې او یا چې کوم نن غاړ غټ لاټینونه جوړ کړي یا چې کوم نن غاټ غټ پرچ پیاله جوړ کړي او یا غاړ غټ غشي جوړ کړي چا کتاب غاړ سره کړي جوړ کړي چا سره جوړ کړي چا سره جوړ کړي ظاهري ډول ډال لے ظاهري سره بلکې د عقل نوم سره خلاف نه عقل نوم خلاف دي چې لیونی او د عقل من خبر اسنګ برابر شو نا عقل نام خلاف تے چھے دا لوی دانشور او پلاس پر او د زمیدار خبر اسنگا سے شوا برابر شوا دا عقل نام سے دے خلاف دا صرف خواہشات پسی سری روان دی او فمن کان آلا بینا نو آئے سوک چھے پساب دلی بائن طرف در اپنائے کمن زو جنلو سو عملی نو آئے دے دا پشاند آکر چھے خستکڑے سو یغتا سو او عملی بد عملی نو قرآن نا خلاف چھے دے نا سدے بد عمل کپار کس میں راغستے دے خو بعد عمل واتبعو اهواهم روان دیغی پا خپل خیال پلو خیالونو پس روان دی واتبعو اهواهم جمهوریت تیسووی هوا حسی او آگانی دی سریا واتبعو اهواهم روان دیغی پا خپلو خیالونو کمنزو جنلو سوء عملی جمهوریت بد عملوی سوء عملی واتبعو اهواهم مسل الجنه بیا مقابله شو پا نتیجه کی مقابله دی پا طریقه کار کسوا مقابله نوز پا نتیجه کی مقابله گورا نتیجه تا یو دی چاغه چې کمنو نتیجه ډیره مزیدار ده او بل د نتیجه د ور ده نو سه قلمند ته به کمالي یو طرف ته خيسته باغیچه ده او بل طرف ته خيسته خوله ور بلې خوله ګرم ورسه ده بلې نو سه تانه ته پوس کوم تب باغیچه په چمن کې کینی او کنه ته چې کمنو پس کاروټ کو باندې کینی ها په شړدل وکینی کنه په چمن کې بس کینی صحیح ده کنه پس وکینی چمن کې بکینی خيسته کولی قبل او ګلان سره بکینی ودا الله بندا چا چې دا قران راغستره چا چې دا دین راغستره د تا ته باغیچه را مخه ته کړی دا چا چې جمهوریت راغستره او چا چې کفری نظام راغسته دي ماغه تعالی ور سره کړی دا مخه کې کړی نو لکه چې شوینو شین کابل او کوله ور نه برابرای کوله ور باندې پویږي دا ټوکو ته پاروم ور نه برابرای او کوله چمن دا نه برابرای نو دا کفری نظام او اسلامی نظام څنګه برابرای ته تاکہ دور عقل نشته ده ما دا تقابل کوي بوزي ده سه مثال الذين مثال الجنه التي صفات دار باغ دار باغ چې یو باغ التي اوید المتقون چې لوز کړی شو ده هغه خلکو سره چې ځان بچ کړي خلاف د الله نه چې ځان بچ کړي فزر بر رقاب خلاف نه چې دې خلاف باندې کو دي جهاد خلاف به نکو د الله د قانون خلاف باندې کو فی انهار مما ان غیر یاسین پدې کې وی انهار ولې مما ان دو بو غیر یاسین چې نوی بدبویا بنوي دا ولی چې کوم دی دا د عمل نتیجه ده بس دا د عمل صدا نتیجه ده د په دنیا کې خپل عمل نه نهرونه سکړو جوړ کړو سندونه دې جوړ کړو چې زما د دې عمل او زما د دې وینا د لاسا زما سر دې قربان شي خپل ټول جهان ترې سورسي فائدہ ورسي نه نهر فائدہ عامي کنه نهر سین نه سین نه نهر نه سی په نهر سین دریاب دریاب نه چې کوم ټولو ته فائدہ رسی کنه رسی دا خیالي چې ټولو ته فائدہ ورسي ټولو ته فائدہ ورسي الله دې دا عمل خپل نهر جوړ کړو زبول حالت سوار کم نهرونو سیندونو ورکم فی امانار ممن غیر یاسین فدې کې به نهرونوي دا ابو غیر یاسین شنو به بد بودارم وانهار اول او سندنا من لبنن د پایونا لم يتغير طعمه شنو به بدل شي خوانداغي د دنیا پای د دنیا کې دا قانون دی پای چې کندنو شو دو اگر خرابي کی زر اگر خرابي کی زر نو داغي سره لم يتغير طعمه کې خود او بو کې دا قانون دی چې او بل لک سات اساري شي په کولر کې یا په لوټه کې هيا ودا کې نو سړ غونتی بوې شروع کی ناغي سره کې خود من ماین غیر آسن شراب په سکول کې لذت نشته د دنیاي شراب په سکول کې سنشتا نشدا او لیوانتوب دی پکې ان داخل سره کې خود لذت لش شاربین او پس غبین کې د دنیا صفائی نشته دی چې بالکل د مچای غبینی د مچای نو خامخایو پکې د مچای کو نه پرتی یو پکې د مچای لا شپ پرتی یو پکې خپسی تا پرته یو پکې معمولی غونډه کې سر سي پروت یو پکې وستر کېږي پرته یو پکې یو چنجه راغلي اما دغني او اسی اوس خبره ده او به کوم تاسو ورته کې بین نړته ورو مخو یو سړی راغی ما نه مسلې تاسو کو وی دې بچو دا واړه واړه بچی مړول څنګه لري ما را ست ماته په دې خبرې پورا وځه ته کته ولې کدا سې کور کې غبینی د سرو مچو هغه سړی وجنی کنه انو چې خامخه غټه وجنی سړی ته zarar رسېن واړه به سرم سګي وجره کې جوړ کې وینې ز د غیادوم د فارمی مچو یادوم فارمی مچو نو ما څنګه مې سه ګوره چللې چې مونږه زماوي فارمی مچای دي دا غبین والنی فارمی دا پیټای دي زما ویدا قانون دی چې دینه کله سکه غبین وباسي ویدا غبین چې کمنو ماشينانو ته لړکې نو دا درې کور کې وي غبین درې کور کې پوره تفصیل باندې ته پوه کړم یو کې چې کمنو دا غړټه مچای بیا ور پسې چې کمنو کور کې کې د سومیاشتو بچي او بل کې ډیر واړو واړو سي بچي وی پاګه جال کې چې کله ماشين کې دا غبین واچول شي نو غټه مچا خو لکه مونږ جدا کوو خو ساتو مونږه خو ور پسې چې کمنو اغه یا بچي یا بچو نشي ځکه چې هغه جال کې لاندې نزی بیا هغه بره پاتې شي خو چې کم نری دي که نه بیا پکې دل شي یا پکې لاندې چونیا شي یا پکې لاړ شي کته دا پکې چونیا کېږي تاسو وایي داسې ښکلی دی او خوږ دی همدغه پکې چونیا شوي دي جوس دي ده دا د هغې پکې هم دي که نه خو ځای را خر در نامې در کانې نمک ربد نمک شودو که نه خر وایي د مالګې رنګ ته تلی نو څه شی و مالګې شوی و نو بچ ور دغه خبره ده دا نو دغه چل د دې وجې نه غبین د دنیا کې صفاواله بالکل نشته تاسو چې کوم خصه پاوینې نو دا غیل مې ته وې دا چې کوم خصه پاوې د دې وجې نه سره کې ودا سالم مسافر دا نه چې د بل صفت په دې بل کې نه دا ټول صفتونه پاره او کېشته دا نه چې وبو کې بل عزت نه ما نه دا قیدونه احترازي نه دي خدای دې د وجې نه چې د دنیا کې دې سوزونه کې دا شی زرو وانهار من لبن لم يتغير طعامه او سندونا ولی د پاره د شدو لم يتغير طعامه چې نه به بدل شي خوان دا وی وان هارو من خمر لذت للشاربين او ولی من خمر شراب لذت للشاربين چې خوان بور کې سکون کلا وان هارو من اصل مصفا او ولی سندونا من اصل مصفا د غبین پاک بالکل پاک ساک خو صفاوي مصفا د غبین دا صرف نمونه دی روري نه غزم ذهن ترازی صرف مشابهت اسمی دی او مشابهت لفظی د دنیا او د اخرت د نعمتونو صرف د نمونه مشارکت ته لکه پرس کتا ته وسړی وای چې په ملیشیا کې کیلی دی خو دی و دروازې ته ګوره دومره سدي کیلی دی نو صرف د ملیشیا او د دې د کیلی نوم سدي یو نور د چرسه شی وای کدا سی لکه اس لکه تا په خیال لکه چې په سور شی داسي او چاک ته دی غاړ نه وای بل چک دی خبر باندې پوي کنه نو دا استاد ناخلی خدا د قیامت خبره ده بس نو صرف مشارکت او مشابهت لفظی نمونه یو شان دی نور نه ولهم فی من کل ثمرات او دی په دې کې ارنګ میوي نو دی په خپل عمل باندې خلقو ته ارنګ میوي خوري کړی وین دی په دې کې ارنګ میوي و مغفرت من ربهم دا مغفرت کې په دې صورت کې بیا بیا راړي ځکه مای چې اجتماعي عالمی انقلابی تحریکی نو خامخا به سبول چوک ومغفرت من ربهم او بخنه وی طرف در رب دینا کمن هو خالد فی النار دبل تو گروس کمن هو خالد فی النار ایده پشان دا چا چا میشه پور کی وسقومان حمیما اسکول شب د باندې وب گرم فقط اماهم نو خس خس کی کل می ده قطع قطع نوئی قطع لک توی دو زلی دا نو خس خس کولم سی دیر زری تکرار ده کنه فقط اماهم خس خس بکی ټوټي ټوټي بکی امام کول می ده او بوب ولای نه چې بیا اور کی نو شو شو نو بل لاړ شي بل وکته لاړ شي او چې څنګه اور کلی ته کی نو چې کته لاړ شي نو کته نظام به ټول بدر هم بر هم شي الله رب عزت دې موږ ساتي ومنهم من یستمع الیک بل مقابله ومنهم من یستمع الیک او زنه د دین هغه بدبخت لري چې غوګ دی تاته غوګ د تکیری چې اورېګا د دې اسلامي نظام څخه خوبه بیانې او د اسلامی قانون په کومه طریقه باندې پیش کړي یستم یو الیک وقت ته کیدی حتا اذا خرجو من عندک تر دې چې راوز استاد خوانو قالو وای للذین کسان طاوت العلم چا دې علم خواندان علم ورور کړی شوی ما ذا قال انفا دا دوسوی ما ذا قال انفا دا دوسوی د دې څه مطلب چې دې پویګینا نه دوی دا زمون سمجته ناراضی چې څنګه به یو سو کسان او چې لو غونتی आवाज یو چتکړه ده او غو په ټولو دنیا باندې یو عالمگیر حکومت قائمې مازه قال انفا دانت ده مازه قال انفا دا دې څوی دا خو زمون سمجته ناراضي منافقانو بنوي دا زمون سمجته ناراضي چې ډوډۍ نشته خېټو باندې ګډې تړلې دي او دوی چې مازه قیصر او د کسرا او د صنعا بنګلې ودی دي دا دا زمون سمجته وي ناراضي مازه قال انفا اصل کې وجه دادا اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا کسانی چې مور علی الله پزړونو دی باندې پزړونه بندي دی اوس دی ته دی صرف او صرف یا کولون کما تاکل الانعام دی پنان می قران پر تر می زنن باندې پویږي بس ډکی گاو ته شیگا نیټلین ته دا دنیا څه شی دی عین یې شو خدورن تملا او کنوفن خدورن تغلا او کنوفن تملا اولئک الذین طبع الله دا کسانی چې مور والے الله پزونو دی باندې ندی د وجه ندی دی قران لنا راضی واتبو اهواهم او په خپل خیال پس روان دي واتبو روان دي په خپل خیالونو پس هغه پس روان شوی دي او قران سمجھ ته ناراضی نو په دغه باندې به سمجھ چیز باندې خسي کیږي پويږي او چې کوم نه سمجھ مطابق ته د عقل مطابق ته پاغي دي نه پويږي ځکه زړه سره شوی دي بن شوی دي ولا مقابله وګور ځنو والذین اهتدوا زادهم هدى او چې کوم کسانو ته دا ویل شي چیرا دا قرآنی نظام اگر چی منگا دلتا ناسیو پا زانو میریگو پا بلو میریگو فتن لگی یرا را سرده اور سشتا ده خود دا زمان یقین ده چی دا نظام دا با اللہ پا دنیا آم کئی او دا تحریک پا اللہ پا دنیا سکی آم کئی نوچه داویلشی نوچه چازل پاکتے نو احتدو خدا دا غا هدایت نورم سشی زیاد شی کلک شی پی چی زمان یقین نورم سیواشو واتا هم تقواهم اور کی اللہ رب العزت دی لرا اتقوا دی چی اس پا دی که چی کم ننو منگا در غلی نکو واللزین احتداو آکسان چا غیلار مندل دانو زاداو مداهم زاد کی زیاد کی اللہ دی لرک لکون نورم کلک شی نورم کلک شی واتا هم تقواهم اور کی اللہ دی لرا تقواهم پریزگاری دی چاغی چې کم نه دینه په سوستای کې او په دې باندې د بدګمانه نه ځان ساتي چې په دې نظام بدګمانه کی ګنا او دینه چې کم نه دا کی ګنا فعالی انظرون چې دې وسنه منی کنه چې دې وسنه منی انتظار د څه شي دې خو انتظار صرف د دې کنه چې دا انقلابی وخت څه شي راشي نو راوشي ان شاء الله سب شي راوشي الساعه انقلابی وخت انقلابی وخت په قسمه لري یو په دې دنیا باندې انقلاب چا چې کم نه اسلامي حکومت اب دنیا باندې عام شي او کفر څه شي ختم شي دعوت د توحید د یا الله مدد چغی اغا عام شي یا رسول الله مدد لوی ځوان را مدد دا چغی څه شي ختم شي او بل چې کم دینو اغا وقت د اخرت انقلابی چې سالمه دنیا ختم شي او انقلاب څه شي راشي مدې د دین داواله کنه چې دا په دې باندې صفای کې راځي ان شاء الله فعل انظرون انتظار نه کوي الا سام اگر د مقرره غړای انتا تیوم بغتا شراب شدی تنا صاف ان فقط جاش رات وان فی خراغلی دی کنه نخیسدی راغلی دی چې یو ځای کې اوبر ځای کې د الله د توحید आवाज شروع دی یو ځای کې اوبر ځای کې د قران مجید आवाज شروع دی او ته خلق تیاریږي الحمدلله مجاهدین تیاریږي او دا چې کمنو خلق د عوامو ذهنو مزد ته تیار شو چې الله شکر دی چې الله چې دا نظام پکار دی بغیر د قران نه کیږي نه عوام تیار شو فقط جا اشرات وا یقینا را لې یاد قیامت نه ختم مراد دی دواړه معنی دی فانا لهم اذا جاءتم ذکرام نو کسبې دی لرا فانا لهم چرته وې دی لرا خلاصون اذا جاءتم ذکرام چې کړه راشي دی یاد دی چې مقرر وخت راشي یاد راشي بیا بچت زی فانا لهم یا چرته دی لرا ذکرام نو سیاد دی اذا جاءتم چې کله ورته دا وخت شي راشي جاءت به ضمیر ساعت راځي شي فانا لهم نو چرته وې دی لرا نسیت غسل فانا لهم ذکرام چرته وې دی لرا نسیت غسل اذا جاءتم چکر اور تدا قیامت راشی نو چه پوه شوی چه پا دی نظام کی کامیابی دا چه پا دی نظام کی صدا کامیابی دا نو فعلم فعلم چه خبر دا سی شوا چه کامیابی پا دی نظام کی دا و پا دی قرآن کی دا نو فعلم پوهشا انہو لا الہ الا اللہ چنشت دے بل آجت روا بیر دی اللہ نا چنشت دے بل مشکل کشا بغیر دی اللہ نا یعنی پا دی نظام بجنگی دل غاڑی پا دی مسئلے دے پار بس کل غاڑی تصحیح النیا نیت سم کا فعلم استحضارو کا جنگ لزی جہاد لزی سلزی اس جذباتو سڑولو لزی کنا چه کمدن دے مسئلے دے خدمت دے پارزی که جذباتو سڑولو لزی نو بیا مزا فعلم انہو لا الہ الا اللہ پوش پا دے باندے مضبوط کا یقین پا دے فعلم فاسبوت کلک کا یقین بدے باندے یعنی زان پہ پوئے کا فعلم زان پہ سکا پوئے کا چی انہو لا الہ چنشت دے بلاجت روا بید دے اللہ نا چنشت دے بلدنا فیض نقصان بید مالک بید دے اللہ نا لا الہ الا ہو وستغفر لزام بیک وستغفر لزام بیک بخن اغوالا دا خبری زموار آئے دے معنی میں کڑوی بصورت مومن کی وستغفر لزام بیک پردہ غواړه د خپل ذمہواره دي چې الله پردہ روان دی راواله ولل مؤمنین مؤمنان او مؤمنات نو کوتا هي کیږي په دې نظام کې نو سول غواړه بخنه ول غواړه والله یعلم تقلبکم ومسواکم الله په جنې ځای دا وړې دوه تاسو چې اوس کوم ترته تاوړې راوړې متقلبکم چې کله یو غرت دی ولي کله دی بل غرت دی ومسواکم ستا مکمل ټکانه ورته هم صدا معلومه ده چې ستا حکومت کله را روان دی ټول الله تسری معلوم یعلم متقلبکم اللہ پوئی کی متقلبکم پا زیدہ اوڑی دو راوڑی دو استاسون درد سڑی اوڑی راوڑی کنا یا لو ما جرختم بن نهار او ما سواکم دشپی آرام زی ہما دو صورت مطابق مانا اکڑا ویقول اللذین آمنوا لولا نزلت سورا دا تدی زینہ وزا منافقان و قباعتون شروع شو چھے کم پا جنگ کی سستی کی مسلمانان زان تا براینا مسلمان وی براسپتی مسلمان اگا چھے کم دنو لگیا دے لا پہ وہی دے پہ رہے پتہ لگی را کوئی پتہ بھی لگی کنا او بیا چھ ٹیم راشی نی بیا اس پتہ نہ لگی چھ کم سوڑ لا ندا دا لا پو دا غا حال ذکر کی چھ لا پو لا جن نے چھ تہ شلا پہ وہی دا غا حال ذکر کی منافق یقول الذین آمنوا لولا نزل السورا دا وہی جنگ کس ضرورت تے روی دا گورا بس دا کر کول غڑی دا کر کول غڑی دا وہی چھ کم دینی خدمت اگے سره چې کم دنو ولو ک دینی خدمتی بقره کې ویلو تشریح میکړو خو ساغه د توبه کې ویلو اجال تم سے قایت الحاج کې چې کم دینی خدمتی په نوم دینی خدمت دینی خدمت خو هغه چې کم دنو اسلامی قانون په خورولو کې لار کې سګي رکاوټ کیږي دا دین نه دی دا بی دینی ده پوښ وی کنه دیو جن سیندی رحم الله ذکر کوي کې یو سره چې کم دنو پیرو مرید دی آغا چه کمدن آغا تا یا اللہ یا اللہ وی او توی چه ذکر اسکار کوا خو آغا که ده جهاد جذبه پیدا نکڑا آغا که ده جهاد جذبه سنکڑا پیدا نکڑا او ولتای چه کمدن آغا ده جهاد ده جذبه نو رستو کو او جهاد جذبه تینا ختم کڑا نوی آغا چه کمدن پا ده منافقانو پا صف کی داخل لی آغا منافقانو پا صف کی سده داخل لی ویقولو اللذین آمنو لولا نزل السورة اویا کسان شیمان راوڑا لولا نزل السورة اول نشی نازلو لیو سورت یو لوی صورت پکار دے لولا نزلت سورا اولی نشی نازلو لیو صورتین منگلہ حکم نجات پکار دے یرادا اولی نو اولی نو دا چھ سمی لانو کی چھ بس اولی یہ کنا سکا ہوئی اولی بس پتے اولی کی فائدہ انزلت سورا ہر کرچ نازل کرے شیو صورت محکاماتون محکم اغیط ہوئی چھ پاگی باندین سن رازی اما سوکی گنا نو قادیانے لعین علیہ لعائن اللہ اگا ہوئی وی جہاد منسوخ شوئے دے جہاد منسوخ کی گنا سورت و محکمتن اگئی چھ کم دینو الہدا انٹرنیشنل فرقان الفرقان کتاب چاپ کو قرآن نے چھ کم دینو جہادی سورتن اور سے لرکڑل اسلامیاتن ہم جہادی سورتن سکل لرکڑل اگر جہاد آتسکریت مکمل لرکڑی خپکی گئی ماں خوچ پہ کم پسانٹرو بے جہاد ایمان تقوالی کلیو اگر جہاد تکی تسکو لرکو پنجاب رجمن سنٹر یا بل رجمن سنٹر فوجی زینو باندې به جہاد ټکی سے کړه نکړه ویدا بیا کلا کلا بوش سے برازینو وینین بیا پسرو باندې سلک سره راځي بوش راځي لکه داسې طبیعت له خرابېږي ندی دی وجنه جہاد ټکی ته سکړه لریک مخکې به چې کمندونو په هغه باندې اسلامیه جمهوریت لیکو اسلامیه ته سکړه لریک جمهوریت پاکستان دایته لریکل اسلام او جہاد د منسوخ کیدو ټکی نه دی پاکستاني قانون به منسوخ کیږي خو اسلامي قانون نه منسوخ کیږي سورت محکمہ ذکر کرشی اچھا نازل کرشی سورت مضبوط کلک مقصد والا او محکمت واضح مقصد والا فضر بر رقاب چھ بس محکم دے نور سب کنیش دے خوی ورزی پہ گرمدہ فضر بر رقاب و ذکر فی القتال او ذکر یاد کرشی بدے کی وجل لکافرانو چھنا کافران بوجل غواری و ذکر فی القتال یاد کرشی بدے کی وجل لکافرانو نرائیت اللذین فی قلوب مرض وینی وا کسان چې په زړونو د دای کې د مرض زړونو د دای کې ناجوړتیا دا او بیماری دا او چې دا وي چې رمل ګوره داسې کول غواړي داسې کول غواړي یان زورون الیک رایت الذین وینی وا کسان چې په زړونو د دای کې د مرض یان زورون الیک نظر المغشی ګوري و تا ته بشان دا کس پشان د کتلو دا کچ بیوشی پر آگلی پا دا بانی دا مارگ غوٹا پر آگلی دا مارگ لکه مرگ که گولای اوڑی راوڑی تبا سوائی چه با دا مارگ دا پارا دیونی و یا انظرون ایلی کنا در المغشی گوری و تا تا پشان د کتلو المغشی علیه من الموت چه بیوشی پر آگلی دا کچ چه بیوشی پر آگلی دا مارگ فا اولا لهم تواتون و قول معروف فیضا عظم الامر دا بانی کم یو مانا آیات تن ادرے گا فا اولا لهم و تبادشی غرق تشی چیز دا جہاد تا طبیعت خراب شو غرق تشی و تبادشی فا اولا لهم تبادشی و غرق تشی تواتون و قول معروف فیضا عظم الامر ماننا او وینا وینا نیکا وینا نیکا چکل مضبوط سے او کار دا والا پا کاروا ماننا و قول معروف ماننا و قول معروف او وینا بالکل صاف وینا نیکا وینا نیکا فیضا اعظم الامر تواتم و قول معروف نیومی وقف آیات پانی وقف دویما فا اولا لهم تواتم و قول معروف انہ در ادم فاولا لهم و قول معروف مناسب دی لرمانن وینا نیکا چوی بس ٹک تا چوی امیر سے بیری دی چو رازا نو رازا بس رازا فاولا لهم تواتم و قول معروف مناسب بود دید پارمانانا و قول معروف او وینانے کا فائزا عظم الامر فلو صدق اللہ فائزا عظم الامر نا ہر کلا چک لکشی کارد جہاد شہر اس مجاہدین تو ضرورت دے چک لکشی مضبوط شی کارد جہاد فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم نو قدیر اشتیا کڑے واللہ سر لوز نو خام خادا بولا دیر خوا چھے منگ بزو او منگ بزو جدا منگ بزو اس سے کڑے وے اشتیا کڑے وے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ نو کدی رشتی آ... فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ نو کڑا چه مضبوط شکار فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ نو کدی رشتی آکڑا اللہ سرا فَلَوْنُ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ خام خدا بولا دی رخوا فَالَا سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ فَالَا سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ دَيْبَ الْقَبَاحَتْ فَالَا سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ فَالَا سَيْتُمْ تَوَقُّوكِ كِسْتَا سُنَا يَقِنْ دِي چِتَا سُ اِن تَوَلَّيْتُمْ یومانکم ان تولیتم کتا سواوڑی دا اللہ دی کتابنا ان تولیتم کتا سواوڑی دی جہادنا او کتا سواوڑی دی سنت دی نبی علیہ الصلات والسلامنا وان تفسدو فی الارض چتا سو فسادو کی بزما کی یعنی چ قرآنی نظام نہ واوڑی نو خامخا او فسادی بیا لاند خبر میکا بیا او فسادی و تقتیو ورحمکم او پری بک کتا سورشتے رشتے او پری دی او بسرن جمہوریت کی رشتے کٹکول نی باتو قاتی ورحام اکم لوی رشتہ دا اللہ سرا نو غیب پر خدا لوی رشتہ دا پیغمبر سرا نو پاتشوا خپلو کی رشتہ یو بسرا پاتشو تر پیو پاتے کی روارو پا بلا کی ماما پیو کی خرائی پا بلا کی او پلار پیو کی زوی پا بلا کی پا کور پیو گوڑ پانے سرای پا بلگوڑ پانے شنا جنڈی دا چه کم نی لگی آئی تو قاتی ورحام اکم نو رشتہ یو بسرا پری کی یو کل نیم کل یو طرف تا نیم بل طرف تا ندیام یو مانا اکڑا یعنی چه قرآن پریک دی نو خام خواب فسادی او قطع الارحام فالا سے تم امید کی کس طرح سنا ان طلّہ تم کا تاس مشران شوئی ددی دے پارا خبر حکم نے مانے دے پارا اگا دا چیو سڑے فکر کوئی خدق کلے گا چیو سڑے آگا پ جہاد کی دا امیر سرا دا امیر دا پا بندے لاندی جہاد کی اور دیر رگڑاؤشی ڈیر رگڑاؤشی ندت چم شرط ملاؤشی ندے بد اللہ دا حکم ڈیر پابندی زکب جہاد کے دا امیر دا حکم دا لاندے جوان تیر کڑو نو پا امارت کے بعد اللہ دا حکم دا لاندے جوان تیر رہی نو دے با فسادو نا نکی او دے با رشتے نا کٹ کئی دے با زمگ زکا چھ دا جہاد دے لکو چھ فساد ختم کم او رشتے قائم کم دا جہاد دے لکو او کم سڑے کم منافق چھا جہاد لنزی او دا جہاد نا سرو باسی او بی جہاد اسلامی قانون راولی پا جمہوریت پان اسلامی قانون راولی یا پا جمہوریت باندھ نظام جوڑائی او ایزو پا دنیا پا دے نظام جوڑوم دا جمہوریت زکزو توم چھ دا اوز دا قرآنی نظام سدے خلاف تے کبل نظامی نو بل منگزو تو بیا کنا نو جمہوریت باندھ نو که دتا مشرات ملاوشی دتا سشی مشرات ملاوشی نو دنه دن اصلاح امین نشته دی با فساد کئی دی با سکی فساد کئی او دویم دی با رشته پری کئی دی با سک پری کئی رشته نو تاسو لاقل پکار دن ویکلل کوی نکرلی چه بغیر دا قرآنی نظام نا او بغیر دا جهاد نا او دا قرآن دا طریقه نا ملک جوړول غواړي نو فساد دی په ملک کې امن دی وای او بل رشتي ختم شي او کرشتي پات شي ختم نه شي ان تو قط یو ارحامکم لوی رشتہ د الله کټ کټ نکړه لوی رشتہ د پیغمبر هغه کټ کټ کټ نکړه لوی رشتہ د دین هغه کټ کړه دا ټول دا رسد وجنا د دې د وجنا چې بغیر د اسلامی طریقې کار نه ملک جوړول غواړي فال یاسه ته اوس معنی ته ګوري پوشی با پیدا یا اخنا خما خود تا دروارو لکن انشاءاللہ فعلا سیتم ان تولیتم امید در نکیگی ان تولیتم کتا سو مشران شی پزما ککی نو ٹک و سراسی کوم بغیر د نظام قرآنی نا او بغیر د جهاد نا نو تفسدو ان تفسدو فی الارض تاسو بروانے کوئی پزما ککی فسادو نو بکوئی ان تفسدو فی الارض تاسو بیا مسلمانانو لکورو نو لئی تاسو مسلمانان بیا وجنی تاسو مدرسو بانی بمبارائی کوئی ان تفسدو فی الارض تاسو به غیر الله نظام قائم وای ان تو فسدو فلار دا ټول فساد دی کنه کله فساد تشریع تو کوم میسا شیخ سویر را سرحد والا پښتانه ډیر خلک ته وی دی چې کم نه وی ډیر خو پویږي وی په قران وی ځان خو پوکه امیان وی په قران باندې ځان خو پوکه وی وړو کې را لراوست وی راته چې دنه د سورته بقره خلاصه اورو وی ما ته چې ښا وی سورته بقره خلاصه راته ویلا وی راته وی چې دلته چې کم نه او په سورته بقره سره وی د مسلمانانو صفاتونه ذکر کوي بیا راته چې د کافرانو صفاتونه ذکر کوي بیا راته چې د منافقانو صفاتونه ذکر کوي ته وایي چې منافق څوک دی وی منافق هغه دی چې هغه چې کمونه وایي او څوک یې بل انا سم یو کول امنه و ما هم وی چې وایي یو څوک یې بل څو او بل هغه دی چې هغه چې کمونه ټګای ټورای کوي او دوکې او دړاکې کوي خلکو سره او بل هغه دی چې هغه چې بل منافق هغه دی چې په سادونو کې وي ته وایي چې فساد سي فساد چې کمونه ټي وي کتل له فساد چې کمونه وي سینما جوړول دي فساد چې کمونه وي چرګان جنگول دي او پر هغه فساد چې کمونه مړزان جنگول دي سپي جنگول دي مې چې سړی زو تیل ده فساد په معنا پوه شي دا ټول فساد دي کنه هر ګناه څه دي فساد دي ګناه له ترویج ورکول ان تب سدو فل ارض وتقطي ارحامكم پر وکي رشته اولائك الذي لنا عليهم الله دا کسان چې پلانت کړی دی الله دا پلانت شوی دی اوس دې نظام ته ذهن نه پاکي فاصمهم الله کان کړی دی روا ما افسارهم اولاندې کړی دی سترګې دی کان کړی دی اوس قران ته وګ نګدی وا ما افسارهم اولاندې کړی دی سترګې اوس مدرسې نو ګره بمبارای پکې افلا يتدبرون القران چې جهاد دې پرې غوند تدبر بل قران بلاړ شي افلا يتدبرون القران دا یو وجه خدا دا چې ولې جهاد لنزي زکه چې تدبر فی القران کړي نه دی سوچ فی القران کړي زور نه ورکی چې ولې پکې سوچ نه کوي او بل دا چې کای پکې زکانه چې قران جهاد پری خود جهاد پری خود نو جهاد پری خود له سره دا قانون نه چې د دنیا مینه غالب شي او د دین مینه شي لاړ شي نو بیا قران مجید مران مجید سو پیژني نو جهاد د وجه نه بیا تدبر فی القران شي ختم شي افلا تدبرون القران ای سوچ نه کیدې په قران کې انما انزل القران للتدبر الله قران سوچ لنا دل کړه وجالوه للتلاوه دې تش سلو ګرځو تلاوت عملا قلوبنا اقفالها یا په زړونو باندې جرندې دې زړونو دي یعنی دې زړونو غونټې جرندې لګې دي دا ستاسو دې کورونو جرندې دې اقفالها کې ضمیر قلوب دراجې کو چې دا سې جرندې دي چې هم دې زړونو لپاره خاص دي جرندې دي جرندې دې زړونو ازان له قسم سدي جرندې دي عملا قلوبنا اقفالها یا بزرونو بانی چرندی دیدی دی این اللذین ارتدو علات بارهم یقنا کسان چه غی ارتدو علات بارهم رستو شو پشاگانو بانی من بعد ما تبین رول حدا چه جهاد نرستو شو نوست بزر طول دین نرستو کی گی ارتدو علات بارهم بلو پلیتی ارتدو علات بارهم واوڑی دل دی پشاگانو بانی من بعد ما تبینم ادباری ویلی دیگا ازهاری نده ویلی ادبار دوبوری وارو لی ارتدو علات بارهم فمن بعد ما پس دینا تبین لهم الهدى چه صاحب بیان شده ته هدایت او قرآنی نظام چه دا نظام حق ته دا نظام حق ته قرآن و تا بالکل سو شو صاف تبین لهم الهدى الشیطان سوال لهم شیطان والا چه کم دنو خستوال خستا کرده دیتا شیطان و تا بده جمهوریت بانه سادر چوله ده سوال لهم تسویلی والا راسته خستا کرده دیتا و املا لهم او دمائی والا ور کرده دام وی چه او بشی او بشی او بشی او بشی و عملا علاو مولت ورکڑه دی لارا یعنی دا دنیا او بشی سڑیا نفاظ براشی نفاظ براشی ذالک بی انم قالو دا اولی واری دل دا اولی دل دی وجه نوخا دا دا قرآن تا اولی شاکڑا دا دین تا اولی سکڑا شاکڑا بی انم قالو چه یقینن دی قالو ویلو للذین آکسانو تا کریو ما نزل اللہ چه غیبت گنی آغا نظام چه اللہ را لگل دی سیو تا ویلو دا سانو تیو کن فی باز الامر زرد چه مونگ بتابیداری که استاسو بزنو کارونو که گره ذالکا دا دا دین نزک واری دل یرا سیزا مانا مصداق مانا نخو مصداق پوام ذالکا دا مدرسو بم بارا زکا پا جامع افسا بم بارا زکا پا جوڑ بم بارا زکا دا وزیرستان پا مدرسو بانی بم بارا زکا دا سوات او پا باڑی بانی بم بارا زکا دا اولی بے انہم دار دی وجنا چی یقینا دی چی دی دا چی زانتا براینا مسلمانان وی قالو ویلیو دی للذین کریو ما نزل اللہ امریکانیانو تا دی و تا ویلیو چی سنو تیو کم فی باز الامر طول خودل نمنو خوزن زنی خبری بدل سکو سنو تیو کم فی باز الامر یقینا تابداری بکو منگا ستاسو بزن زنو کارونو که خیر دی اڈی والا ور کئی اڈی والا سکڑی ور کڑی نو داسی یو یو یو یو یو یو نو آغی خو طول پا جمع نوی کنا یو یو وتوی کنا رورو سنو تیو کن فی بازل اما طول نا خلک پا مزم از را توی رورو بدل طول سکو منو رورو بدل طول منو خو پا مزم از طول برا بانی پا یوزل نراولی سنو تیو کن فی بازل امر کاریو ما نزل اللہ دا امریکانیانو قرآن کارون خواست که بدی شی نو کاریو دا ندی کاریو ما نزل اللہ چه بد گرنی دیا چرا لگلی دیا اللہ سنو تیو کن می مبتاوی داریو کستاسو اسلامیت لر کبیلر مکتنا ویر ادا دا غتل رکا جیاد تل رکا ویلر مکتنا صحیح دا کنا وی جیاد دا ایتون تل رکا ویلر مکتنا نا مدرسی تل رکا ویزا کوشش باو کلر بے کتنا جماعتونا زدید پارو مشورا او کلر بے کتنا رو رو رو رو رو رو دا اسلامی شعار بسکی ختم کی شعارات اسلامی بطول سکی ختم سانو تیوکم فی باز الامر واللہ عالم اسرارهم اللہ پویگی بپٹولو دا دی اسرار پیجنی اس اسرار نه والله یعلم اسرارهم الله پویږي په ټولو د دې چې دې سپټ کړی دی او بل سلیمان صبح کړی دا الله ته خبره خو خبر روان دي فكيف ان سو یال دې ذات وفاتم الملائکه چې کله روح لید دې نه فرشته یذربون وجوههم وای بوله مخونه چې تا دا مخ چې کندنو حق پرست تریو کړو دا مخ چې کندنو حق پرست تریو کړو ګرنجي کړو دا مخ ته پړسول طالب مولا تا یذربون وجوههم تسنو بو باسي د مخونه دې نه واد بارم نه کوناټو نه دا مخ ته کوناټې ته پشا کړو واضرب ادبار هم دائی مانا دخ پلنو ادبار دک مانا دا وادبار هم وشاگانی دا وادب دا پاروی وادبار هم قرآن خسپکی تا کلو انعام ساروی دی ساروی ادبار دا قرآن سپکی در دی دا پارا چستا پا نظر که دی غلط سنیشی خکار نیشی وادبار هم دا اولی وی بیدا پرشتی در دی وجه نبی انه متبه و ماسخت الله چه قنن تی تابداری کرده دا آغا چه اغی خپکو اللہ اللہ سکو خپکانو دا پرستو بیسر اللہ خپکی خوشحالی اتباو ما اسخط اللہ دی تابداری کرو دا آگے چکو سکی اللہ را رو کری ہو رضوانا او دی بدگرنی دا اللہ خوشحالول دا اللہ خوشحالول بدگرنی یعنی پا دینی نظام بانی مطمئن ندی پا قرآنی نظام مطمئن ندی فا احباط و اعمالهم دل شو عملو ندی دل کرل اللہ عملو ندی اللہ را عملو ختم کرل اما سب اللذی نفی قلوب مرض آئے گنی آگا سانچ بزرون دے کدے مرض خا دے منافقانو دے اسنی منافقانو دا خیال لے چگینینو زمنگا دا پلیتے با اللہ خیارا کینے چی منگا پروسو دا دا غوندان پڑی کسی کڑی دی دا سیاسی لیڈران چی دے چی کم دنو پا حق پروسو سرا پزرونو کے بغوزو حسد دے دا خو میاسی وارو گنتے ہوئی کن نور خطاستا خبر یاد دا کنا کالو خان کدوان نو دا چی دونے چی کم دنو دا کندہار خربوزے اغیو تا پزرونو کسی کڑی دی ساتی لی دی او چې داسې زونر ته پزړه کې ساتي دای څه خیال لري چې ګینې نو موږ په پټ پاتې شو نه ان شاء الله کې خیر د طالبانو د عالمانو حکومت را روان دی یو یو به کار کوي خدای یو یو به کار کوي اما سب الذين في قلوبهم مرض اي ګنیا که سانچ بزونه نه کېد نه جوړتیا نه جوړتیا رزل بیماران دي غریبانان مرض شک د نفاق مرض د شک او د نفاق ان یخرج الله اذغانهم چې الله براونه باسي اذغانهم ګندګې د دې اکینی د دې اګه دوان د دې اذغانهم ولو نشاء لاريناكم قال الله اراده شوینو لاريناكم یو یو به ته خود لوي لاريناكم الله وی که زمون خو خشوي لو نشاو کمی راده شوی لعرائی ناکام خام خام خودلی اتا تا دی پا گوتا کڑی میو دتا دی یو داغ دی یو داغ دی یو داغ دی نبی علیہ السلام پا منبر وانیو درد ای پاسا منافقا تجمی موز لر اغلی پاسا بلی پاسو بلی پاسو بلی پاسو شل پینزیش کسان پاسا یوی وزی یو یو تان وحی وطا شو وکنا وحی وطا شو یو یو جدا کر او نور بارکتو فلا عرفتا هم بسی ما هم نور با پخپلو خپلو نو خسکای پیجه دی لگن شاولو آرائی ناکاهم فلا عرفتا هم نخام خا پیجه دی لگتا بسی ما هم پا علامو دا دی دی خپل خپل علامی دی نو پا آغا علامو بانه بی پیجه دی خویو علامه تا دلوام شوالا تارفن نوم فی لحن القال خام خا پیجه دی لگتا پا آغا کگولو دی بینا پا آغا کاغولو پاغه لهجه د وینا کې پای لهجه د بیان کې پیژنې په لهجه د بیان چا بچ کمندونو داسې طریقې سره کار کوي چې طالب مولا ته راته وي طالب مولا ته وسکي راته وي چې دا د ملک لري کول غواړي دا د ملک سره کول غواړي لري کول غواړي په لحن القول پاغه کاغولي د وینا او په لهجه د بیان نه به معلومه چې د اسلامي نظام سره نه لګي او د قرآني نظام سره نه لګي والله يعلم اعمالكم الله پويږي په عملونو تاسو ورنبلو انکم حتا علم المجاهدين خام خاص میخ کو منگ پتاسو امتحان کو منگ پتاسو حاتان عالم المجاہدین من کوم تردی چی منخ کارکو جہاد کو ان کی ستاسو ناو صحابیرین او کلک مالاوی امتحان برازی کلک بخ کارکوم دانا چی امتحان بن رازی بکارے کیو چی امتحان برازی ولم ما یعلم اللہ اللذین جاہدو من کوم آل عمران کے اولا اللہ نے بخ کارکڑی جہاد والا تاسوائی چکنی منگ مسلمانانی منگ بجنت تزو ناوے سخت برازی حاتان عالم المجاہدین ترجیح کار کمگا جہاد کو ان کی ستا سنا صابرین او کلک ونبلو اخبارا کم ہمنگ حقیقت معلوم کو دا حالات استاسو حقیقت کار کمگا دا حالات استاسو یا اوز معلومنگا حالات استاسو ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یقین نا کسان چی کفر کرد دے و بندی خلق دلار دا اللہ نا وشاق الرسول مخالفت کے دے پیغمبر من بعد ما تبین لهم الہدا پس دے دینا چا صاحب بیان شوید دیتا ہدایت لن یضر اللہ شیئا صاحب کارا شوید دیتا ہدایت لن یضر اللہ شیئا ہرگز ضرر نشی ورکول دی دین دا اللہ را معمولی ما اللہ دی دین لسا ضرر ورکول نشی لن یضر اللہ شیئا دا مدرسی لبا ضرر ورکی نو مدرسی خود اللہ دین نده دا خود اللہ دی دین سکمدنو صرف دا خدمت کولی اوزائی دی ولی دا اللہ دین سکمدنو پا خوڑ کی نکی گی دا اللہ دین پا غر کی نکی گی اخو دا مدرسو پا بند نده اللہ رب العزت دین دا جماعت پا بند نده ما مخ کی ہوئی یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند بہارو کے خزان لا الہ الا اللہ داو چھ کم دینو پا غر کیم ویلشی پا ابو کیم ویلشی پا شگو باندیم دا خبران کی دلشی داو سا دا خبران دا لن یضر اللہ شیا چھر زرن شرکو لاللہ لماموی و سببتو عمالهم او زر دا چھ یقینا دولبا کم عملون دی نئے کم عملون یا منصوبی مخیم تشریف کرا یقینا دولبا کی اللہ عملون دی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ دا کامیاب شرط اے ایمان دارو تاسو چھ کم دن اللہ بد دی منصوبی ختمی خوچ تاسو بدی اصول کلا کی اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کدا اللہ تابیداری او دا نبی تابیداری نبی نبیا بچ کم دن استاسو منصوبی خرابی گی جی. جب استاسو منصوبی سکی گی تاسو بل لوی پلانینگونو جوړوي چې دا بکو دا بکو دا بکو او غو بولټه سکیږي خرابيږي چې کله اطاعت د الله او اطاعت تابعداري د الله او تابعداري د پیغمبر وا نو تاسو منسوبي بخرابيږي نه بلکې تاسو معمولی منسوبه او ډیر سګي کار کوي اي ایماندارو اتي الله تابعداري د الله او کې تابعداري د نبي عليه السلام ولا تبدلوا اعمالكم مو بربادوي خپل عملونه خپل عملونه خپل کړهونه بربادوي ما یو خدا دا چھے کم عمل کے دا اللہ تابیداری دا پیغمبر تابیداری نینو آن قبول لے ندرڑا شکنا خبر ختم شوا او بلا مانا میں اکڑا دا صورت مطابق چھے کہ جہاد منصوبے کامیابول غواڑی اطاعت دا اللہ اطاعت دا چاو کا پیغمبر کا گینی بیاوا دا منصوبے نکامیابی گی ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یقین آئے کسان چھے کافران دیو بندی خلقو دا دین دا اللہ نا او بیا مردار شو ہم کفار او دیو آلت دا کفر وکے دیو کافرانو فلن یغفر اللہ لهم اللہ تو چرے بخنا نکی نو دنیا ہم تبا پا آخرت ہم تبا فلا تہینو متاو سستے گئی ما یو مانا فلا تہینو ما سستے گئی او مرابلی صلح تا تا سولے صلح ترابلل کوئی صلح تبا غی سکی رابلل کی تا سو بسلح ترابلل مکوئی میں دو تہینو دلاندی مکو دلاندی فلا تہینو ما سستے گئی او مرابلی خلقو لچاتا صلح تا نور پسی جدا ہوا ہے وانتم الاولون والله معاكم تاسو چتی زکه چې الله تاسو سره دی وانتم الاعلون والله معكم نامي دي سرکو ولن يتركم اعمالكم دیو مانا فلا تهنو سستے گئی ما وتدعو الى السلم وانتم الاعلون فلا تهنو مسستے گئی او حال دارے چھ بلل کوئی صلح تاو تاو سخو چاتی ای تاو سخو سی اوچات دا سکوئی اوچاتی او صلح تاو بلل کئی نو اوچات سڑے صلح تاو بلل کئی که کمزور سڑے کمزور سڑے صلح تاو اس کے نو تا سوری صلح تاو اس نو کوئی پوشوئی کنا فلا تهنو نو تا سستی مکوئی وتدعو الى السلم نو دا وتدعو الى السلم واو دا صرف شی نو ان با سر حضر شی نو ان بزکو غوزی گی دلان دلان دلان دلان وتدعو الى السلم او بلل کوئی تاسل حتا وانتم الالان او حال داری تاسو چتی والله معاکم اللہ تاسرا نو چه اللہ سر دین سغم والله معاکم چه اللہ سر نور حق شم الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حمی و خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون والله معاکم اللہ تاسرا ولن یترکم اعمالکم او کم بن کی اللہ ستاسو عملونا او کڑاونا با اللہ سنکی کم نکی اے کہ نور برکت واچی انما الحیات الدنیا دے جہاد نلوی مانیا دے جہاد نلوی مانے مین دے دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا تبایعتم بالعینہ وتباعتم اذناب البقر ورضیتم بالذر صلی اللہ علیکم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم وي اذا تبايعتم بالعين شد دنیا باندې دور امین شي چې سودی کاروبارونه شروع کړي وتباتم اذناب البقر او تاسو اولګید سارو په شاپسه لکو بس شي اولګي یعنی به دنیا کارونه بس اولګي کله یو کله غوان شړل او بس دغه کامیابی ګڼي ورضیتم بالذر او تاسو پسلونو باندې په ګټلو سه شي خوشاله شي صلی الله علیکم الذل الله بدر باندې ذلت راولی داس ذلت لا ينزع وترکتموه تکرانیش وترکتم الجهاد فی سبیله او پریک دی تاسو جهاد فی سبیل الله پلار د الله کی وترکتم الجهاد فی سبیل الله نو صلی الله علیکم الذل الله بدر باندې ذلت راولی لا ينزعه الله بدن ذا ذلت لرین کی حتا ترجو الی دینکم تر دې چې کم شم پری خود دې غره والی کوم پری خو jihad چې jihad را والی الله به کامیابی گئی jihad د دنیا د وجه نبی رسول الله وی یوشک انت دا بكم الوبم نږدې دا چې تاسو باندې با امتون یو بل ته چې غو باسي چې راځي ورا پندېږي په کما تدال اکلت الی المعدوبه کما تدال اکتو الى المادوبا لکا سنگا چه درستخان تا آقا خوڑون کی راجم کولو شیرازی رو ری تیارا دا نیتا سبانه بدا سی آواز کولو کی گی صحابه ویو لی منگو لگیو وی نوی دیر بایی وی بیاو لی ولیکن دا غلف وی کم الوحن پتا سکو دا وحن نمی بیماری را غلی وحن بیماری برا غلی دا کمال اسلامی آباد تا بایی لاج لزو وی نا حب دنیا و کراییت الموت مین دا دنیا و دا مرک باد گانل زګه وو متونه ختمي اوس دا غشنده کنا دنیا مینا هغه چې کم نه د جهاد پر خودو سبب نوې باسګا بوګزار ای مردار را باسګا بوګزار ای مردار را خرد بشکان شیشه پندار را دا دنیا مردار دا سپوت پرې دا باسګان بوګزار ای مردار را خرد بشکان شیشه پندار را او تکبر شیشه زاری زاری کا ماته کا الله تعجیزو کا انما الحیات الدنیا لعب و لهو یقینا دا جون معمولی چه ده دا دی لو بی او بس اس مشغلی دی لو بی او مشغلی ورلو دلویو وان تؤمنو و تتقو او که تاسو ایمان راڑی کم ایمان بی فزر بر رقاب تاسو ایمان راڑی او دا اللہ دا نظام پا دنیا آم که و تتقو زان بچ که دا سستین پا جهات که یو تکو مجور اکم در وکی تاسو لما زوریست تاسو دنیا که بم دا نظام نافذ کی و آخرت که بم در کی ولی اسألکم اموالکم نغواڑی اللہ استاسو نطول مالون استاسو پوشوی لا اسألکم اموالکم نغواڑی اللہ استاسو نطول مالون تسلویخ تو که روپے غواڑی اندام نشور کولے لا اسألکم اموالکم نغواڑی استاسو نمالون سوالو چیز توائی چی نغواڑی مالون عرض ہے وی چی خرچ کئی خرچ کئی خرچ کئی خرچ کئی عدل توائی چی نغواڑی ما معنی اکڑا کنا لا اسألکم اموالکم نغواڑی استاسو نطول مالون دیو معنی ولا اسالكم مالكم نغوار الا تاسو نه مالو نه ځان لا خو فائدہ کو تاسو ده خپل دین نه لګاینو ولا اسالكم مالكم خپل دین د پاره لګو پتا نه ځم سم راځي کنه ولا اسالكم مالكم پتا به حالت خراشي نغوار الا تاسو نه مالو نه ځان لا خو تاسو ته خپل رشتہ دار لور ک مجاهد سارور دی غل ورک کنه درم ولا اسالكم مالكم نغواڑی اللہ رب نغواڑی پیغمبر علیہ السلام ستاسو نا معلوم ستاسو پد دین پہ بیان باندے او خدا دین پہ بیان سے معلوم نغواڑی ولا اسالکم مالکم نغواڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو نا معلوم ستاسو پد دین باندے یسالکم وافیوفکم کو غواڑی اللہ تا سنا نا ٹول معلوم اگدری والے معنی بدی زبیا کہے یسالکم وا کو غواڑی اللہ تا سنا نا ٹول معلوم فیوفکم نزلم بو کی بتا فیوفکم جزلم کی زیاتیو کی بتا سن تب خلو تاسو شمتیا او کی بیا ټول نو ورکوي کنه تب خلو تاسو وسو کی شمتیا و یخرج اذغانکم خرب کی اللہ تاسو کینا ها انتم ها اولا ترغیب انفاق تا تاسو داس خلک ته دعاونا چې بل لکیږي تاسو دې مسئله تعالی تنفقو فی سبیل اللہ دا چې عمر لګوي په دین د الله باندې اوس مسلمانانو کې انفاق نشته مجاہدین غریبانان زائے پزائے آئی تو ڈوڑا نے ملاوی کی گولائے پیسے ہو سر نشتے دے سر دو گولائے پیسے ہو سر نشتے دے او دل تا چکم دنو دے خوخ کولے منگا کتکو او بس دا اکل تو دڑائے شارب تو چاٹائے او سم ملا تخنائے او سم منا فیرو الالبارائے دا چکم دنو کار دے او مسلمان آپ دین بانے خرچنکی ایس سوک نکی ایس سوک نمولا نا طالب نبل نبل نتبلیغی نبل ایس سوک پا جہاد بانے خرچ نشتے دے زان لپا گیڑو بانے دیرہ دا و نورو بانے دیرہ دا پا جہاد بانے خرچ نشتے لتنفقوا في سبيل الله لا تشمارون ولا غي بدين د الله باندې فمنكم من يبخل مزن استاد سنا غري چا شمتیا کوي ومن يبخل تا شمتیا او کلا فین ما يبخل عن نفسه یقینا د شمتیا کې د خپل ځان نه څه مطلب شیخ صاحب پنځروي مدد زلول علي چې اوسړه مال خرج کین نو الله ولا د غیر ور کوي کنه نو چې د مال نه خرج کین د ځان نه شمتیا کوي چې د جیب کې پیسې پرتی دی الله دې ځان ته د جیب خو سي نه ور کوي ولا سلام پرې نه پکشته سي دي پرتیدی نو چه دجیبه اوله گئی نو اللہ والا نوری سکی ورکی نیدی وجنا ومی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تا نبی علیہ السلامی اللہ تو کی فیوکا علیک ما جمع کو گینا اللہ بیدن سکی جمع کی تی ما جمع کو گربیا بیدن اللہ سکی جمع کی ورکوائی نو دیری بدل سکی در گئی نو من یبخل چاچو شمتیا اکڑا فین نما یبخلو ان نفسی نو شمتیا کی دخ پل زاننا واللہ الغنی اللہ خو گرزان لنو گوڑی واللہ الغنی اللہ رب بے پروا ساسو مال تے ضرورت نشتے وانتم الفقراء تاسو محتاج ثوابونو تاو دیتن ثواب نه ګټي وانتم الفقراء تاسو محتاجا وان تتولوا کوالی دی تاسو jihad نه کوی انفاق نه کوی یا استبدل قوم ان غیرکم را بدل وکي حکم الہ تاسو نه بل براولی بدل براولی حکم الہ تاسو نه بل براولی صحابه نبی علیہ السلام تو وی زمنګ نه الہ بسوک راولی جین تتولوا یستبدل قوما غیرکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی براولی کنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو سلمان فارسی ویدا براولی کن ویدا خلق براولی نیکن تا سوارا بے انکی نو آجم با اللہ سکی راولی و فارس والا با اللہ راولی ویدا برادا ودا براولی کن بیا بخاری روایت تے نبی علیہ السلام فرمائل لو کان الدین عند سریا لنا لہون رجال من هاولا لو کان الدین عند سریا کدین دا سریا سری بری لنا لہو رجال من هاولا د دې خلکو نه سکسان بوته شي اورسی داوود امام بوهنی فرهم الله بارکه پیشن گوئی دا چا فارسیو چار هغه بارکه پیشن گوئی شو یا تعالی استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم بیا ونی تاسو غونته به جمع کولو کې تاسو جمع کول کوی تاسو غونته به نه وی بیا تاسو غونته به جهاد نه کولو کې اب الله رب العزت بہادر کی الله رب العزت موږ بہادران کی ثم لا یکونوا امثالکم بیا ونی تاسو غونته کې صورت کې اول باب کې د مسلمان او د کافر مقابله ذکر کړه دا پلیت خيونه دی پکې دا نه دا نه ختمه ته دا خلک ته نه ختمه او بل باب کې منافقانو پلیت ذکر کړي واخر سبب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سورة الفتحة مدنی سورت تے نزول کی اوصل یو لسم نمبر دے پس دے سورت جمعی او مخ کی دے سورت المائدینا مناسبت دے مخ کی سورت سرا یو دا چمخ کی صورت کی وی فزر بر رقاب کافران وحی دلتوی چینا فتحنا لک فتح مبینا کامیابی بدل اللہ رب العزت در کئی خطب اخلاص پاسا نمخ کی وی پاسا او دلتوی کامیابی استادا دوی مخ کے صورت کے دے جنگ وجہ ذکر شوی کافرانو لی وجل پکار دی دی صورت کے دے کامیابی وجہ ذکر کئی علال الفتح درہم مخ کی صورت کی ہوئی سیاہدیہم و اصلح بالہم اللہ بے کلک کی و حال بے برابر کی دی صورت اتلسم و نلسم کی داغیل وضاحت کی بلا وجہ صورت محمد کی ہوئی اضل اعمالهم داغی منصوبی و داغی عملون و برباد کی ندل تشپگم کی وی ویعذب المنافقین والمنافقات سزا بولور کی سورة محمد کی دا مسلمانانو نخویلا چه احتداو زادهم هدا دلتا داغی زیادت و داغی سیواوالی تو بل انداز ذکر کئی و الزمهم کلمت التقوی دعوت سورت بشارت عظما لوی خوشالی ففتح باندی و پکامیابی البشارت العظما لویا خوشحالی کامیابی باندی بیان دا انداز دو صورت اولنو ولس و آیاتونو کی نایو سبق دے اول دعوه ده صورت پس دعوه نداغی وجه خوشحالی مومنانو تا دا آخرت او سزا کافر تا وم آیات کی مسلمانانو لتسلی کامیابی با اللہ در کئی ذکر اللہ لخکر زیادی دی او اتم نهم کی ترغیب تابدارائی تا او لسم کی